találkozók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Eddig a másodpercig szerintem a hallgatók várhatták, hogy most vajon ki fog megszólalni. Műsorban, mert az elmúlt 3 hétben mindig egy-egy újabb hanggal ismerkedhettek meg, már legalábbis azok, akik csak és kizárólag a modem időket hallgatták a Petőfi Rádióban. Mert akik a Petőfit általában hallgatják, azok... Azok ismerték Ránki Júliát is, Ördög Csillát is, és Szajli Józsefet is, és a következő hetekben még lesz 2 vendégműsorvezetője a modem időknek, jövő héten Visi László, utána pedig Jónás Istvánnal ismerkedhettek meg ti magatok is itt az asztaltársaságban. Én köszönöm szépen, üdvözlöm mind a kettőjüket. Catika, várod vendégműsorvezetőjüket? Balázs? Csatlakozom. Na, hát szerintem egy nagyon jó játék. Én az eddigi 3 műsor alapján úgy gondolom, hogy érdemes lenne akár még néhány műsoron keresztül folytatni. Ez az ünnepi jubileumi műsorsorozatunknak a része természetesen. Hát igen, azért akik is 10 évesek, azok sok mindent megengedhetnek maguknak. Például azt is, hogy ilyen nagy nevű rádiósokat hívunk el vendégműsorvezetőnek a modem időkbe. És ha már a jubileumnál tartunk, akkor hadd büszkélkedjek el azzal az örömhírrel, hogy elkészült a jubileumra, a 10. születésnapunkra készített kiadványunk, aminek a címe Modemkori hős történet. Tehát egy önálló könyvünk jelent meg. Bizony. Amihez kapcsolódik egy DVD is, ami egyébként szintén egy nagy anyag. Rajta van az összes műsorunk, ami elkészülték, a kiadvány elkészülték, elhangzott, és még sok minden más. Például 1500 fotó, ami Cati nevéhez fűződik. Igen. Válogatás nélkül. Azt hittem, hogy legalább valami öröm, újongás majd kitör belőle. Jó estét kívánok. Már csak ezért is érdemes megvásárolni a könyvet, ugye? Igen, például már holnaptól is. Igen, de nem ám ilyen egyszerű dologra kell gondolni, ilyen munkafüzetre, ez egy 300 oldalas rendes könyv. Úgy bizony, 300 oldal a könyvben is. A5-ös mére? Hát B5-ös. B5-ös. Miért? B5-ös, az A5 az kisebb ennél. Menj, nem sokkal, hát az A5 az A5. Szerintem ne bonyolódjunk ebbe bele, de van DVD melléklet is, színes fotó melléklet meg, infószótár is van benne. Mondja, marketingesünk. Fanyalgó válogatás is van benne, a műsor története is benne van, és a digitális kultúra 10 évének a története is megtalálható benne. Holnaptól már a Magyar Rádió vevőszolgálatán akár megvásárolható a modemkori hős történet. Rövidesen törvényt alkotnak Magyarországon az információs szabadságról, megszólal az informatikai miniszter. Aztán arról beszélgetünk az NRC piackutató munkatársával, hogy még mindig nem megy a VAP, vagyis a mobiltelefonos tartalomszolgáltatás. Vajon miért nem? Aztán a talált tárgyak osztálya immár az interneten, az online tesztet Cati végezte el. Már online is utána járhatsz ellopott vagy elhagyott értékeidnek. Friss és aktuális a PC-tip rovatban jönnek a dupla magos és a 64 bites processzorok, melyik a jobb? 64 bit vagy 2 mag, melyik úton induljunk el? Végül folytatjuk a múlt héten elkezdett sorozatunkat az infószótárban. Okos tojásoknak okos telefon? A legújabb technológiát képviselő divatos smartphone nem csak jóképű, hanem okos is. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Örültök azért, hogy itt vagyok az asztaltársaságban? Jó estét, igen. Hát persze. Na, kicsit meggyőzőbben mondjátok. 1, 2, 3, de látjuk, hogy már kiestél a rutinból, tehát így nem bírod normálisan benyomkodni itt a gombokat. Ennyi. Légy szíves, Catika, örüljél neki, hogy itt vagyok végre a stúdióban. Pomponozok. Na, itt van az asztaltársaság, az online Cati, vagyis Szokoli Katalin. Jó estét kívánok. A netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok mindenkinek. Chatman, PCT provatunk vezetője, Spányik Balázs. Szép estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a műsorunk vendége Kuruc Imre, az NRC piackutató kutatási igazgatója. Jó estét kívánok. Neked is szia és jó estét. Rövidesen majd a te témáddal is megismerkedünk, de előtte még néhány dolog, ami fontos. 2 héttel ezelőtt azt kérdeztük a könyvtár digitalizálás témájához kapcsolódóan, hogy a Révai Nagy Lexikonából körülbelül 10 éve már készítettek CD-s változatot, de az első próbálkozás még nem szövegeket tartalmazott, hanem beszkennelt oldalakat. Azt kérdeztük, hogy hány CD-re fért rá így a teljes Révai. Az a válasz, hogy 4 CD-re. A későbbi változat, amin már szövegek voltak megtalálhatók, már 1 CD-n is elfért. Ezen a héten nem lesz kérdés, de jövő héten majd mindenképpen folytatjuk a játékok sorát. A telefonszámunk 328-85-55, a csüti csati működik, vagyis a hivatalos beszélgető csatornánk a gyalogló cseten, chat.gyalogló.hu. Balázs keze alatt már füstöl a billentyűzet. És azonban a csüti csati szobába kell jönni mindenkit. Ja, így van, tehát chat.gyalogló.hu, és ott be kell klikkelni a csüti csati szobába. Nemrég érdekes gondolatot hallottam arról, hogy egyre több technikai fejlesztés teszi alkalmassá az államot arra, hogy megfigyelje a polgárokat. Az orwelli világ elkerülésére az a legjobb mód, ha mi magunk, a polgárok is megfigyeljük az államot, minél jobban. Már a Magyar Országgyűlés asztalán van az információs szabadságról szóló törvényjavaslat, ebben többek között azt is leírják, hogy a közadatokat ingyenesen elérhetővé kell tenni az interneten. Kovács Kálmánt az informatikai és hírközlési miniszter Szalai Dániel hívta fel. Az információ szabadságáról szóló törvény a modern világ eszköztárában kíván eligazodni, és ott kívánja biztosítani az állampolgár számára, hogy betekintsen, belelásson a minisztériumok működésébe, az állami gépezetbe, hogy a jogszabálytervezeteket megismerhesse, sőt, véleményezhesse előzetesen, mielőtt megszületnének, és a véleményére választ kapjon, hogy a hatályos jogokat és jogszabályokat megismerje, illetve a bírói ítéleteket is anonimizált formában megismerhesse. Tehát magyarul többet lásson meg az állam működéséből, sőt, egy párbeszéd induljon meg az állam és az állampolgár között. Miniszter úr, az ön hivatala ugye most volt 3 éves. Adódik a kérdés, hogy nem késtek el ezzel a törvénnyel, hiszen a 3. év elmúlt és az utolsó évre maradt. Nyugodtan mondhatom, hogy mind az elektronikus információ szabadság törvénnyel, mind annak idején, még a rendszerváltás időszakában az adatvédelmi törvénnyel az európai élmezőnyben vagyunk. Akkor az majdnem az első között született meg Európában. Most az információ szabadság törvényről mondhatjuk el, hogy Európában 3-4 olyan ország van, amely hozzánk hasonló módon szabályozta vagy szabályozza ezt. 1996-ban született az első ilyen jellegű törvény az Egyesült Államokban, és ha így datáljuk, akkor ez viszonylag régen történt, de Európa jelentősen lemaradt ezen a területen. A skandináv országok és a Benelux országok valamelyest megpróbáltak fölzárkózni, de mi ezzel a jogszabállyal például megelőzzük Németországot, ahol még a jogszabály tervezése előtt van az állam. Támogatni fogja az ellenzék. Fölmerültek korábban olyan problémák, például a bírósági ítéleteknek a megismerhetősége ellentétes mondjuk a bíróságoknak az érdekével, mert esetleg így az állampolgárok jobban láthatják azt, hogy mondjuk egymásnak ellentmondó ítéletek születtek. Igen, ilyenfajta fenntartások természetesen vannak benne, ezért azt gondolom, hogy az ilyen az államot korlátozó és az állampolgár jogait erősítő jogszabályokat ellenzékből nem csak hogy illik támogatni, de ezt ellenzékből szokás követelni is. Tehát én bízom benne, hogy a mostani ellenzék is úgy fogja értékelni, hogy bár ez tervei szerint 1 év, vagy 5 év, vagy 9 év múlva egy hatalomra kerülés esetén őt magát is korlátozni fogja, de mégis a magyar demokratikus rendszer fejlődése érdekében támogatni fogja ezeket. Inkább az a meglepő, én úgy gondolom, hogy kormányzati oldalról előterjesztünk egy olyan tipikusan liberális törvényt, amely az államhatalmat korlátozza és az állampolgár jogait erősíti. Mégis örülök neki, hogy a kormányban is egyértelmű többséget kapott ez, sőt, a bizottsági meghallgatásokon ez a törvény egyenlőre még nem szavazatot, nem is gyűjtött be a parlamentben, hiszen a bizottságban volt, ahol egyhangulag, ellenzékkel együtt támogatta valamennyi képviselő, volt, ahol néhány képviselő tartózkodott, de nemleges szavazatot még nem kapott a tervezet. Itt a modem idők és az előbb hallott törvénytervezetet rövidesen elfogadja az országgyűlés, már ahogy valószínűnek tűnik, mert hogy nincsen ellenszavazat a bizottságokban. Folytatjuk most valami egészen mással, és rögtön vendégünkhez hadd forduljak oda. Nyilván van mobiltelefonod, de vajon használod-e a vapos szolgáltatásokat? Én személy szerint használom a vapot gyakorlatilag napi szinten. Mire? Mert én például mozi hírek, vagy tehát mozi bemutatók helyére, meg néha tévéműsorra szoktam keresgélni a városban, jártamban. Mire híreket, sporthíreket, még a freemailt is megnézem, tehát a leveleimet is meg tudom nézni a vapon keresztül, annak ellenére, hogy én gyakorlatilag naponta 4-5 órát internetezem, de 8-10 órát hétköznap biztos internet közelben is vagyok, de úgy látszik, hogy az ember idő után annyira függővé válik, hogy már a vapon is meg akarja nézni esetleg az e-mailjét, meg a híreket elolvasson. Az is nagyon érdekes, mert én amikor használtam, hát körülbelül 5. éven van olyan telefonom, ami képes a vap elérésére, tehát mondjuk azoknak, akik még mindig nem tudják, mobiltelefonon keresztül egy tartalomszolgáltatás, vagyis hogy a mobiltelefon képernyőjén elérhetőek bizonyos olvasható tartalmak, kicsit leegyszerűsítetten olyan módon, mint egy böngészőben az interneten keresztül. Na most, mióta én használom, mégiscsak bennem van az a kétely, hogy vajon ki fogja ezt használni, és hogyan fogják használni a vapos szolgáltatásokat, el tud-e terjedni, lesz olyan népszerű, mint az interneten, hiszen soha nem tud annyira kényelmes lenni a mobiltelefonos szöveges tartalom, mint mondjuk egy böngészőben látható szép színes weboldal. Hozzáteszem egyébként azokon a telefonokon, amelyek most már azért elég jó színes kijelzővel rendelkeznek, ott bizonyos oldalakat, tehát internetes oldalakat is le lehet már hozni a vapon keresztül, persze iszonyú lassan, tehát ez is elérhető, hogy gyakorlatilag az a grafika is látható a mobiltelefonon, az internetes böngészőben, de nem hiszem, hogy azért ezt sokan igénybe veszik. Érdemes kipróbálni, de tényleg nagyon lassú, és hát költségesebb is, hiszen ugye a GPRS alapon is ugye letöltött mennyiséget számláznak, és hát ez azért képekkel teli. Szóval ez egy más világ, mint az internet. Ez biztos, abszolút. Ezt látjuk technikailag is, az információ mennyiségét tekintve is, az elérésmódját, hiszen mobil a telefon, ugye a nevében is benne van, tehát ugye internetezni is lehet persze mobil módon, de hát egészen más az élmény, amikor leülünk egy képernyőhöz, és számítógépen keresgélünk ki valamit az interneten, vagy ha vapozva keresgélünk. Talán, ha nem lett volna internet, akkor egész más eséllyel terjedt volna el a vapos világ. Talán. Mert akkor egész más módon más kényszerek érik az embereket a tartalomkeresgélések közben. Na szóval, egy kicsit erről is szól a ti kutatásotok. De miről is pontosan? Hát egy kis önreklám, az NRC piackutató és a TNS közösen, egy másik piackutató cég közösen végezzük a NetMonitor kutatás sorozatot. Ez egy havonta történő kutatás, mindig más-más témában kérdezzük meg az internetezőket. Tehát ez egy online kutatás, online kérdőívvel, általában 1000 fős mintát kérdezünk ez meg. Ez azt jelenti, hogy az internetezők válaszolnak így van, a kérdőívre. És ez egy reprezentatív minta a gyakori, tehát hetente legalább egyszer internetező felnőtt lakosságra nézve. És különböző, hát igyekszünk azért olyan témákat vizsgálni, amelyek az internethez valamilyen szempontból kapcsolódik, tehát ilyen volt a legutóbb, vagy az áprilisban végzett kutatásunk, ami a telekommunikációval kapcsolatos volt, ennek a része ez a vapos kutatás is, de például az utazási szokásokat is vizsgáljuk, ugye az is az internetes foglalások, stb. Miatt azért... Előtt az internetes reklámokkal is foglalkoztatok. Így van, tehát próbálunk tényleg olyan témákat, ami az internetezők körében is érdekes lehet. És így ennek a része volt ennek a telekommunikációs kutatásnak ez a vapos kérdéskörök is, amelyeket vizsgáltunk. És hát valóban azt mutatja, hogy még az internetezők körében is, ugye akik azért ehhez a világhoz, talán egy vapos felülethez is már pont amiatt, mert az internetet gyakran használják, talán sokkal könnyebben állnak hozzá, még az ő körükben is tulajdonképpen azt, ha azt mondom, hogy nem sikertörténet a vap, akkor lehet, hogy enyhén fogalmaztam. Azt talán nem meglepő. Ez is volt a ti sajtóközleményeteknek a címe, hogy még mindig nem megy a vap. És hát ugye nézve a következő technológiákat, talán már nem is fog jönni ez a vapos történet. Át fogunk lépni rajta? Én azt gondolom, igen. Annyit azért elmondanék, tehát, hogy az internetezők gyakorlatilag, ugye ezt a szót az ember naponta százszor mondja ki, azért nem tudja kimondani, tehát a gyakori internetezők, 97%-a rendelkezik mobillal. Aha. Ami talán nem meglepő, hogy az ő körükben gyakorlatilag... 3%-uk nem. Így van. Ez az érdekes. Ennek mennék után. És a mobillal rendelkezők háromnegyede olyan telefonnal rendelkezik, ami VAP-ot is képes. Igen. Ennek ehhez ellenére... képest a VAP-képes telefonnal rendelkezők körében is mindössze 16% az, aki rendszeresen VAP-ol, és egy olyan 37%, aki olykor-olykor felszokott menni a VAP-ra, tehát azért nem teljesen ismeretlen számára ez a terület. Viszont feltennék akkor én is egy kérdést, és szerintetek, bár ha olvastátok a cikkünket, akkor azért ezt ki lehet találni, hogy melyik lehet az a szolgáltatás, amit leginkább igénybe vesznek a VAP-on? E-mailezés. Nem. Mozi műsor. Érdekes módon a navigátor szolgáltatás az, ami... Navigátor, hová juthatok el? Amit egyébként az egyik internetes szájt a sajtóközleményünket úgy alakított át, hogy a VAP leginkább kocsmázásra, kocsmakeresésre alkalmas. Hát igen, tehát ez a navigátor szolgáltatás, amikor egy éttermet, vagy akár egy kocsmát, de akár egy útvonalat is meg akar keresni az ember. Ezt se használják azért olyan nagyon sokan. Én szoktam a navigátort használni, és sose kocsmát kerestem, hanem mit tudom én, BKV-val, hogy lehet eljutni Budapesten egyik helyről a másikra, és egészen jó ötleteket, alternatívákat érdekes lehet útvonalakat kapni. Tehát azért kacskaringózik az ember. Valószínűleg én nem tudom, milyen alternatívák alapon... vannak, és abból már a helyismerettel rendelkező ki lehet találni, hogy melyik az optimális. Érdekes, ezt nem gondoltam, hogy te ilyen egyáltalán használt. Én a rendszeres vapozók közé tartoznék egyébként. Meglepő ez nekem minden szempontból. Még egy érdekeset azért kiemelnék, ami nem pont ebben a kutatásban, de ugyanígy egy Netmonitor kutatásunkban, ahol a médiumok szerepét vizsgáltuk, az egyes médiumok szerepét az internetezők körében. Hát az nem meglepő, hogy az internet volt az információkeresés és a szórakoztatás szempontjából is a legelőkelőbb helyen. De a VAP megelőzte a TV-t és a rádiót. A TV volt a második, igen, az internet, TV, utána jött a rádió, nyomtatott sajtó. Ami érdekes, hogy a VAP mind a szórakoztatás, mind az információkeresésben a legutolsó helyen. Egy példa, hogy mondjuk az internetezők körében 94% tartja fontos infóforrásnak a netet, és a VAP-ot pedig mindössze 10%. Ha. És ami itt szerintem a legmeglepőbb, hogy még a teletextet is 23% tartja fontos információforrásnak. Tehát a VAP még a teletexthez képest is nagyon... Pedig hát az aztán tényleg nem egy interaktív szolgáltatás. Igen. Itt inkább arról van szerintem szó, teletextet használtak? Kérdésre akarok itt egy picit ragadni a teletextnél, hogy valamikor a 80-as években terjedt el a teletext szolgáltatás. A képernyőn lejön ugye egy statikus szöveges oldal, és itt kanyarodnék vissza, amit az elején felvetettem, hogy valószínűleg pont azért, mert annak idején nem volt másfajta információhoz való hozzájutás, leszámítva mondjuk a nyomtatott lapokat, hanem csak ez a fajta mód volt, hogy szöveges hírekhez hozzá lehetett jutni. Ezért a dolog egyszerűen bevonult a köztudatba, használják az emberek, ezek szerint a mai napig. Ezzel szemben a VAP ennél sokkal fejlettebb interaktív szolgáltatás, és mégsem tud úgy elterjedni, hiszen van már ennél egy ezek szerint jobb szolgáltatás. Én abban látom a titoknak a nyitját, hogy a VAP-on lehet legalábbis a válaszadók szerint a legalacsonyabb az aránya a friss információknak. Tehát ami a VAP-on megjelenik, azt máshol lehet a rádióban hallani, interneten el lehet olvasni, adott esetben még a teletext is tud frissebb lenni nála, és az úgy le van képeződve. Tehát a VAP tényleg arra jó, hogy a metrón ülök és unatkozom, megnézem a híreket. De egyébként újdonság ereje nincs. Mi lehet az oka, hogy ilyen kevesen vannak, vagy viszonylag kevesen vannak, és hogy nem is mozdul ezek szerint, hogyha jól érzékeltem a sajtóanyagotokból? Így van. Tehát a tendencia ezek szerint nem változik. Hát azért megkérdeztünk egy ilyen kérdést, bár ugye ezzel mindig fenntartásokkal kell fogadni azért, hogy tervezi-e mondjuk, hogy VAP-ot fog használni, és egy ilyen 10% az, aki azt mondta, hogy igen, de hát ugye ebből mindig le kell vonni, tehát általában a tervek azok mindig... Hát ahhoz képest, hogy a rendszeres vapozók 16%-ban voltak, ha jól emlékszem az adatra, hát ez egy túl nagy előrelépés. Nem. Azt nem vizsgáltuk, mivel azért nem egy VAP-specifikus kutatás volt, hogy miért nem VAP-ol valaki, viszont azért következtetéseket le lehet vonni. Több attitűd állítással is vizsgáltuk az internetezőket, ami a telekommunikációval kapcsolatos attitűd állítások voltak, és ott azért kijött az, hogy nagyjából a VAP-ot leginkább azok használják, akik hát olyan értelemben mobilfüggők, hogy nem azért, mert a munkájukhoz nagy szükség van rá a mobilra, vagy pedig azért, mert beszélni kell, de állna elérhetőség az fontos, hanem inkább olyan értelemben mobilfüggők, hogy egyszerűen szeretik a mobilt, a stílusa, tehát fontos az, hogy például a mobil stílusa igazodjon az összemélyiségükhöz. Nem csak munkára használják, hanem kikapcsolódáshoz, tehát amit pont te mondtál, hogy esetleg unatkozom, és akkor nyomogatom a telefonomat, és akkor a vapon is esetleg nézegetek dolgokat. Náluk népszerű a vap. Tehát ők azok, akik leginkább használják a vapot. Tehát igen, tehát inkább ez ott van a kezemben, és akkor viszont aki mondjuk céltudatosan használja a mobilját, annak úgy tűnik, hogy nem jut az eszébe. Hát ezek szerint kevésbé. Uh-huh. Így van. Tehát azért sokan vannak, akik tényleg az elérhetőség. Uh-huh. Mi lesz a vap utáni világtartalom szempontjából szerinted? Ha át fogjuk lépni, és jön egy másik fajta, mert azért a mobil elérés az mindenképpen a jövő, tehát ugye ezt mindenki mondogatja, és például az, hogy Nyírő András, ugye a mi iránymutató gurunk az internetes világban, uh-huh. ő átnyergelt a mobil tartalomszolgáltatás, ez mindenképpen egy iránytű, de hogy vajon neki igaza lesz-e? Ó, de már mikor volt az? 5 éve. Ugye? Igaza lesz-e vajon? Mert ezek szerint a VAP nem őt igazolja. Hát ugye az internettel kapcsolatban is volt 5 éve olyan várakozás, ami aztán most így visszanézve meglehetősen merésznek bizonyult. Hát ugye azt hiszem mindenki tudja, hogy itt a 3G az, ami most itt hát lehetőségként megjelenik, ugyanakkor itt is ellentmondásos a dolog, mert ugye Japán, Dél-Korea ilyen szempontból már fellegvárnak számít, ugyanakkor egyéb helyen annyira nem átütő még ez a dolog. Ennek több oka van. Hallani, tehát ugye olvas az ember erről azt mondják sokan, hogy itt ugye ez egy hatalmas fejlesztéseket igényel az 3G-s technológia, és ezért a befektetők kicsit merész dolognak tartják, ha ebbe belevágnak, tehát ilyen tyúktojás probléma áll fenn. Minden esetre azért mi vizsgáltuk a kutatásunkban, hogy a 3G-vel kapcsolatban hogyan vélekednek az internetezők legalábbis. Amikor áprilisban végeztük ezt a felmérést, nagyjából 60% hallott már egyáltalán arról, hogy van ez a technológia. De ez majd csak egy új világ lesz, szerintem akkor majd beszámolunk a 3G-sről is, amikor már itt lesz. Egyébként itt van, csak még nem nagyon használják. De majd akkor visszatérünk. És meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen. Szatéka, online-unk, gyorsan takarítsunk meg időt, mert van 8 percünk adás végéig. Van egy ilyen oldal, egy olyan oldal, köszönöm viszont. Mondd el a címet, és akkor kész. Na, okay. Miről beszélsz? Az a lényeg, hogy én nem tudom, tehát én nyáron szerintem sokkal lazábbak az emberek, tehát több az ilyen erezdal a hajambuli. Lazában is öltözködnek, igen, főleg a lányok nagy örömünkkel. A ruhadarabok. Jaj, ne kanyarodjunk el a témától. Milyen jó meleg van kint. Na, mesélj. Te például mit hagytál el? Szerencsére semmit, de rengeteg ismerősöm. Diákigazolványt, meg lakáskulcsról egy kulcsot, tehát a kulcscsomóról. És találtam egy oldalt. Igazából programkeresés céljából mentem el a zöldpardon.hu-ra, ahol láttam egyet, hogy van talált tárgyak osztálya, eszméletlen. Biztos egy opera előadást akartál ott megnézni? Valószínűleg, igen. Igen. Most elmondanám, hogy én egy Emmy Rules koncertet hagytam ki, jó? Csak hogy így mindenki érezze, okay. Hogy itt ülök. Értettem. És slusszkústól kezdve a vizakártyákon keresztül személyigazolvány, útlevél, mindent találtak már ott, és ez ott megtalálható. Aztán találtam egy olyan oldalt, utána rákerestem, hogy van-e az interneten olyan, ahol mondjuk utána nézhetek a saját elhagyott tárgyamnak, vagy lopott tárgyamnak. Talált tárgyak osztálya. Igen, ehhez képest találtam egy olyat, hogy lopott és elhagyott tárgyak osztálya, ott nekem kell feladnom a saját hirdetésemet, hogy nekem ellopták a motoromat, tüp-tüp-tüp, itt és itt. A legszomorúbb az, hogy az eseteknek most már majdnem a felébe ott van, hogy visszavásárolnám, és szerintem ez annyira borzalmas. Milyen? Hát most érted. Nem. Milyen világban élünk? Visszavásárolnám az autómat, hogy valaki talál egy motort, és akkor gyorsan megkeresem az internet, hogy nem keresi-e valaki az elveszített motorját. Az impresszumban egy ilyen mondat van, hogy ez azért jó, ez a lehetőség, először is, mert hogy gyorsan nyomon követhető, tehát hogy gyorsan megnézem izé-bizé, hanem hogyha te autót akarsz vásárolni, és még nem akarsz egy lopott autót vásárolni, akkor fölmész az internetre, megnézed ezt az oldalt, megkeresed, hogy ott van-e az autó, ha ott van, akkor ugye jól jártál. Az albászám, akkor... Igen, akkor jól jártál, mert nem vettél meg egy lopott autót, és nem fogják elvenni tőled, hogyha majd a rendőrség megtalálja nálad. Úgyhogy elég praktikus szerintem. Mondd a címeket. lopott.uv.hu és www.zp.hu. keresni akarja, rögtön az UV-t, W-vel írja, uv.hu. Kedves Pányik Balázs, PCT próbátunk következik. Most jönnek majd a duplázások a PC-kben, mert a processzorokban feltűnnek az új generációk. Az egyik félében dupla mag van, tehát az olyan, mintha két motort szerelnének az autóba. Kvázi, igen. A másik meg a 64 bites processzor, ami meg olyan, mintha nem 2000 köbcentis, hanem 4000 köbcentis motor lenne. Nagyjából stimmelnek a hasonlatok. Ugye a kérdés az, hogyha most a számítógépet akarsz venni, és egy olyan gépet szeretném, ami nem avul el fél év múlva, akkor melyik irányba indulj el? Indulj el a két magos, ám de 32 bites processzorok irányába, avagy a 64 bites processzorok irányába. Mind a kettő duplázás, de kétszeresére növekszik a teljesítmény? Nem. A 64 bites verzióban biztosan nem, a 32 bites verziónál, tehát amikor két mag van a gépben, akkor is csak speciális alkalmazásokkal, és itt van tulajdonképpen a csapda benne. Most leteszteltünk egy ilyen konfigurációt, benne lesz majd a júniusi számba. Az alap probléma az az, hogy ahhoz, hogy ez a két mag megfelelő hatékonysággal működjön, ahhoz a programot úgy kell megírni, ez bizonyos multi-threading című dolognak kell lennie, tehát hogy kétszára szét tudja osztani a feladatokat, feladatok megoldását. Tehát, hogyha futtatsz két programot egymás mellett, akár az operációs rendszer is elintézheti azt, hogy mondjuk az egyik szálon te éppen videót vágsz, a másik szálon mondjuk valaki internetezik, és ez a két dolog tud egymás mellett menni, vagy például ilyen rendszer építette az Intel azokat a bemutatóit, amit a Cebiten láthattam és meséltem is róla az adásban. Az alkalmazás szinten kell a programokat úgy megírni, vagy pedig valami a processzort irányító programra gondolsz? Az alkalmazás szinten, tehát ez mondjuk jobb abban ebből a szempontból, mert berakod ezt a processzort a gépbe, hogyha ilyen programjaid vannak, akkor már is tudod használni. Már is ki tudod használni ennek a lehetőségét. Még a 64 bitre ez nem mondható el. Viszont, hogyha nincs így megírva a program, és azért elég sok program még nincs így megírva, akkor tudni kell, hogy ezek a két magos processzorok kisebb órajelen működnek, mint a jelenlegi leggyorsabb processzorok, tehát még lassabb is lesz tulajdonképpen nagyon sok esetben a feldolgozás. Tehát vannak itt elrejtve csúnya csapdák. Te melyik technikáért lelkesedsz? Én igazából a kivárás híve vagyok ezúttal is, mint általában. Én azt gyanítom, hogy egy éven belül ugyanis jönni fognak a két magas 64 bites processzorok, sőt, rossz nyelvek szerint már most is benne van a 64 bites része ezekben a két magas processzorokban, csak nem aktiválják őket. És majd addigra az eltelő egy évben szerintem lesznek olyan alkalmazások, amik már célzottan ezekre jönnek ki, tehát akár a 64 bites, akár pedig a két magas rendszert támogatják majd, és amikor ez a kettő összeér, akkor lehet majd igazán jó gépeket építeni. Kicsit olyan, mint a divatolás, tehát hogyha én elmondom magam, hogy dupla magos processzorom van a gépemben, akkor én olyan Mayer vagyok tőle. Igen, igen. Mayer. Vagy hogy a 64 bites processzor. Akkor nagyon Mayer vagyok. Végül is a jelenlegi több gigahertzes processzorokkal is hihetetlen jó eredményt el lehet érni. Így van. Szerintem az otthoni felhasználók számára szinte már érzékelhetetlenek ezek a sebességnövekedések. Hát azért a játékok megizzasztják rendesen ezeket a rendszereket, tehát azok, akik mondjuk teljesen elvakultan csak arra mennek rá, hogy minél jobb képminőséget kapjanak a legújabb játékokban, ők nyilván nagy érdeklődéssel fordulnak ezek felé a technika felé, vagy technológiák felé. Meglátjuk, hogy mi lesz majd egy év múlva. Ezt a fejlődést is így van, nyomon követjük. Múlt héten Szajli Józseffel az én PDA-mat kiveséztétek, és úgy kellett itt az utasítón keresztül megvédeni a telefonomat, hogy de bizony használható, mert Zoli, te itt megtámadtad, hogy nem lehet mire használni. Nem, én csak azt mondtam, hogy én nem használnék ilyet. És ez az irány ugye arra felé fejlődik, hogy már a PDA-kban, mint például a tiédben is van GSM telefon. Na most, hogyha másfelől indulunk el a GSM telefon felől, az én nem technológus agyammal úgy gondolom, hogy ugyanazt a problémakört közelítik meg a GSM telefon felől a smartphone, vagyis az okostelefonban. Tehát egy hagyományos GSM telefonban egy nagyon nagy kapacitású számítógépes GSM telefonhoz képest. Na, de ne erről beszélünk, inkább hanem a nyelvi oldaláról, a smart jelző. Ez nagyon érdekes, a magyar technológiai és számítástechnikai szaknyelvben is használjuk, többféle megoldásban, intelligens, van, ahol a smart kártyát mondunk, ugye, nem magyarítjuk, viszont a smartphone rögtön az első pillanatban okostelefonra magyarosodott, és én azt javasolnám, hogy egybeírjuk, mert ez nem egy telefon, amelyik okos, hanem ez egy külön, külön jelentést hordoz a 3G technológiát, meg ilyesmit. De jól is hangzik egyébként. Nagyon jó, nagyon tetszik nekem, igen. Támogatjuk. Lesz még a sorozatnak következő része? Hát nem ismerem a technológiát annyira, úgyhogy ezt most nem tudom eldönteni. Viszont eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban hallgathatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.